It's your boy JSE. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait. Ako masigit. Yeah, wait. Ako masigit. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait. Ako masigit. Yeah, wait. Ako masigit. Pinagpalit. Pinagpalit din sa malapit. Ikaw na bumito sa higpit ng aking pagkapit. Yung puso mo na bakal, basic lang nilang na magnet. Para kang kalapati, ang dali mo lang na dagit. Bakit? Pinagpalit mo ko sa pangit. Pangit na mukha, pati ugali niya ay pangit. Hindi ka naman hanger, pero hilig mong sumabit. Yeah, yeah, yeah, yeah, huh? And you love it. Ako'y pinagpalit, huh? Sa malapit. Bilis mong kumabit, huh? Sana nga akit. Pagkatapos maarit, huh? Ika'y lalapit. Nakakangawit, gusto mo kasi palaging sabi. Ako'y galit, ayy. Gusto mo pa sa'kin bumalik, yeah, wait, huh? Ay ang dami mo na sa'kin pinalit, yeah, wait, huh? Sa'yo'y hindi na ako nasasabik, yeah, wait, huh? Namnamin mo ngayon ang bawat ako sakit. Ako'y pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit, yeah. Wait, ako masigit, yeah. Wait, ako masigit. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit, yeah. Wait, ako masigit, yeah. Wait, ako masigit. Ay, ay, ay, ayoko na sa'yo. Sanay na ako ng solo nung iniwan mo ako. Minahal kita ng todo kahit puso mo ba to. Hinawakan mo ng todo tapos biglang binato. Ay, huh? At ayan ang totoo. Kung umasta ka, akala mo ako yung nagloko. Lahat tatan ng tao dito ay niloko mo. Tapos sasabihin mo na isa kang seryoso. Shit, ayoko na na magpadali. Alam ko yung ganyang galawan yung mga babae. Naloko na kayo tapos ang daming sinasabi. Tapos sasabihin nyo na manloloko ang lalaki, ha? Wait, at wala pang tatlong buwan agad mo kong pinalitan. Ganyan na ba kakatiyan, ha? Kaya bahala ka na dyan. Wala akong pake kung makita-kitang luwaan. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit, yeah. Wait, ako masigit, yeah. Wait, ako masigit. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit, yeah. Wait, ako masigit, yeah. Wait,